नहीं है। एक और तो कहते हो कि जाना नहीं जा सकता और एक और कहते हो कि जानो। हाँ। तो लो, जाना नहीं जा सकता ये कहने में तो बड़ा भारी दोष है। तो क्या दोष है? अविषयत्वे ब्रह्मणः शास्त्र जोनित्वानुपपत्ति ही इति चेत। एक ओर कहते हो जाना नहीं जा सकता और दूसरी ओर कहते हो कि शास्त्र से ही ब्रह्म सिद्ध होता है, शास्त्रिक जोनी है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। दोनों में कोई संगति नहीं हुई। देखो यही समझाना है ना, मूल मूल प्रश्न ये है और इसका उत्तर देना है। अभिषयत्वे ब्रह्मणः वाचस्पति मिश्र ने लिखा है कि एक आदमी शांति कर्म कर रहा था कि शांति हो शांति हो, उस शांति कर्म के बीच में एक बैताल प्रकट हो गया, करके बेचारा डर गया। तो शांति कर्म करते हुए जैसे बेताल का प्रकट होना, बेताल है ना है? तो जहां सम गिरना चाहिए वो बिल्कुल बेताल हो गया, संगीत ही बिल्कुल बिगड़ गया। हाँ, शांति कर्म में बेताल का, बेताल का उदय। संस्कृत में बेताल शब्द है, बेताल नारायण माने जैसे भूत प्रेत आ गया। तो तुम कहे तो ये रहे थे कि ब्रह्म यदि उपासना से सिद्ध होगा तो बनावटी हो जाएगा, कहे तो ये रहे थे कि ज्ञान का यदि विषय होगा तो अन्य हो जाएगा। तो उसको बनावटी पने से बचाने के लिए और अन्य पने से बचाने के लिए तो तुम शांति कर्म कर रहे थे कि वो ज्ञान का विषय नहीं है, उपासना का विषय नहीं है, और यहां बैताल निकल आया। तो बैताल क्या निकल आया कि वो ज्ञान का विषय ही नहीं है, हैं? तो तुम्हारा सारा शास्त्र सारा वेदांत फोकट गया ना, कि वेदांत से तो उसकी कोई सिद्धि नहीं होती। असल में बड़े से बड़े लोग जो हैं, हमने देखा है बरसों से जो वेदांत विचार करते हैं उनके मन में ये ख्याल रहता है कि वेदांत ज्ञान का फल हमारे 3.5 हाथ के शरीर में कुछ आना चाहिए, क्योंकि मैं तो ये शरीरधारी हूं। शरीर जैसे हमारे घर में 1,00,000 रुपया गड़ा हो मालूम न हो तो उसके मालूम होने की खुशी किसको होती है? तो मैं को होती है ना, शरीरधारी को होती है। वैसे वो सोचता है कि जैसे 1,00,000 रुपया गड़े होने का पहले अज्ञान था तो उसका सुख नहीं था, और ज्ञान हो गया तो उसका सुख शरीरधारी को मिला। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान का सुख शरीरधारी को मिलता है, माने ब्रह्म ज्ञान कोई साधन है और उसका फल जो है वो शरीर को भोग करने के लिए मिलता है। ब्रह्म है भोग्य और शरीरधारी है भोक्ता। ये जो देह में मैं पने का अभिमान है यही न छूटने के कारण तो असल में ब्रह्म पने का साक्षात्कार नहीं होता। एक हमारे मित्र थे, वो हमारे मित्र तो थे सन्यासी होने से बहुत पहले, गीता प्रेस में भी जाने से पहले के हमारे मित्र थे। उनकी जन्मभूमि कन्याकुमारी थी, तो थे ब्रह्मचारी, तो उनका नाम लेकर के हम लोग कभी कभी है ना हंसी में, अमुक ब्रह्मचारी कन्याकुमारी ऐसे बोलते थे, तो हंसाते भी थे उनको। माने ब्याह करो स्वामी जी, ब्याह करो, उसका मतलब ये होता। हम लोग तो न स्वामी न ब्रह्मचारी थे न स्वामी जी थे, तो हंसी खेल कर रहे थे। गौर वर्ण, बड़ा लंबा शरीर, स्वच्छ, नारायण तो गायत्री का अनुष्ठान करते थे, हम भी जब करते वो भी करते। तो क्या एक कमजोरी थी, देखने में बड़े सुंदर थे ना, तो एक माला, दो माला, चार माला जब गायत्री का जप कर लेते तो उसके बाद शीशा निकाल के देखते कि मेरे चेहरे पर चमक आई कि नहीं आई, तो और चमक बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, है ना। ये साची बात है, हो उनका नाम इसीलिए मैंने नहीं लिया है, नहीं तो सन्यासी होने के बाद यहाँ मेरे पास आए थे मुंबई में, उत्तर काशी में तो 8-10 बरस रहे, फिर यहाँ आए थे तो कोई आयुर्वेद का काम कर लिया, तो फिर वैराग्य आया, वैराग्य आया तो बांटने लगे, तो 40 किलो चवन प्रास हमको ला के दिया उन्होंने, है ना। जब सब चीज बांटने लगे तो 40 किलो चवन प्रास हमारे लिए यही मुंबई में ला के दिया। फिर मैं वृंदावन गया तो ले जाके वहां लोगों को बांट के खिलाया। तो वो देखो, गायत्री जप का फल क्या है कि चमड़ी की चमक बढ़ जाए, मर गए ना। गायत्री जप का फल अंतःकरण की शुद्धि है। तो ब्रह्म ज्ञान का फल जो है वो असल में अविद्या की निवृत्ति है। अविद्या की निवृत्ति होने से अपने में जो जीव भाव है उसकी निवृत्ति होती है। और जीव भाव क्या है असल में, जीव भाव का देखो खुलासा ही बता देता हूं। किसी भी टुकड़े पर चढ़ बैठना और उसको मैं मेरा मानना, इसी का नाम जीव भाव है। हमारी 150 बरस की उम्र है ना, काल के एक टुकड़े पर चढ़ बैठे और उसको मैं मेरा मानने लगे, मैं 3.5 हाथ का हूं, इसका नाम क्या है, इस 3.5 हाथ का एक टुकड़ा है और उसको मैं मेरा मानना, इसी का नाम जीव भाव है। मन धूमन हमारा वजन है ना, एक टुकड़े पर चढ़ बैठना, इसको मैं मेरा मानना, इसका नाम जीव भाव है। अच्छा देखो, कब मैं पापी पुण्य आत्मा, पापी पाप पुण्य का संस्कार वाला अंतःकरण जो है ना, उस पर चढ़ बैठना और उसको मैं मेरा मानना, इसका नाम जीव भाव है। उसमें जो सुख दुख हो रहा है उस पर चढ़ बैठना और अपने को सुखी दुखी मानना, ये जीव भाव है। और अपने को नरक स्वर्ग में, लोक परलोक में जाने आने वाला मानना, है ना, ये जीव भाव है। तो नारायण किसी भी टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा जो है उस टुकड़े को मैं मेरा मानना जीव भाव है। और ये जो जीव भाव है वो क्यों है, बोले भ्रांति से, भूल से है। और ये भूल क्यों है कि अपने असली स्वरूप को नहीं जानते हो। भूल जब होती है तब असलियत को न जानने से भूल होती है। रस्सी को सांप समझना भूल है, परंतु रस्सी को न जानना अज्ञान है। तो ये वेदांत क्या करता है कि न तो तुम्हारे चेहरे पर चमक लाता है, बोला और न तो ये पैसा लाता है, और न तो ब्रह्म ज्ञान के पहले अगर जहर खा रखा है, समझ लो एक आदमी ने जहर खाया और बुद्धि खराब होने से पहले ही उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो क्या होगा, तो वो जहर उसके शरीर में नहीं व्यापेगा, नहीं जहर व्यापेगा। अनेक ब्रह्मज्ञानियों को उनके शिष्यों ने जहर दिया नारायण, और उनके शरीर में जहर व्याप गया। बड़े बड़े लोगों की कथा है, हम तो साधुओं में रहते हैं ना तो जानते हैं, कहिए समझो कि प्रारब्ध से उन्होंने, उनके प्रारब्ध से कोई शरीर में रोग है और बाद में ब्रह्म ज्ञान हो गया तो वो क्या रोग मिट जाएगा है? अच्छा मान लो किसी ने ऐसी चीज खा ली है कि अपच हो गया है और ब्रह्म ज्ञान हो गया है, तो जो क्या अपच का दोष है वो ब्रह्म ज्ञान से मिटेगा? तो भाई ब्रह्म ज्ञान से, है ना, हाथी से हल मत जुटवाओ, है ना। ये ब्रह्म ज्ञान जो है, ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये केवल अविद्या को दूर करने के लिए है। तो बोले भाई तुम तो ये बताते हो, तो तुम तो ये बताते हो कि ब्रह्म अविषय है, और फिर कहते हो ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो सके। तो अब ये बताओ कि ब्रह्म का ज्ञान होता है कि नहीं होता आपको? अब इसकी बात सुनाता अविषयत्व ब्रह्मण शास्त्र जो नित्वानुपपत्ति ही इति चेत न अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वात् शास्त्रस्य नहि शास्त्रम इदंतया विषयभूतम ब्रह्म प्रतिपितादिशयति दिशति प्रतिपितादिशति किंतरहि प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया प्रतिपादयत् अविद्या कल्पितम् वेद्य वेदित्र वेदनादि भेदम अपनयति जस्यामतम तस्य मतम। कहते हैं देखो ब्रह्म ज्ञान होता है ये भी ठीक है और ब्रह्म अविषय है ये भी ठीक है। अविषय है माने अविषय कहने का अभिप्राय अविषय कौन है? जो विषय को प्रकाशता है वही तो अविषय है। जिससे विषय ज्ञात होते हैं, विषय ज्ञात होते हैं, विषय की किस्में ज्ञात होती हैं, जातियां हो घट पट मट रूप रस गंध स्पर्श, विषय की जातियां ज्ञात होती हैं। नारायण ठीक है, हे भगवान। और विषयों का अभाव भी ज्ञात होता है। तो विषय ज्ञात हुआ, विषय के अवान्तर भेद ज्ञात हुए, विषय की किस्में ज्ञात हुई तरह तरह की प्रकार भेद, और नारायण विषयों का अभाव भी ज्ञात हुआ। तो ठीक है, ये जिसको ज्ञात हुआ वो विषय है कि अविषय? तो वो तो विषयों से निष्क्रांत है भाई ना, विषयों से अलग रहकर विषयों को प्रकाशित करता है। निर्विषय शब्द का संस्कृत में यही अर्थ होता है, विषय जो निष्क्रांत निर्विषय। विषयों के अभाव का नाम निर्विषय नहीं है, विषयों से अलग का नाम निर्विषय है। निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, पंचमी तत्पुरुष समास होता है, विषयेभ्यो निष्क्रांतः निर्विषयः, गुणेभ्यो निष्क्रांतः निर्गुणः, आकारेभ्यो निष्क्रांतः निराकारः। आकार एक ऊर्ध्वरा है, वो निराकार होकर आकार को प्रकाशित कर रहा है, है? गुण एक और धरे हैं, वो निर्गुण रहकर गुण को प्रकाशित कर रहा है। अच्छा कोई कहे गुण ही गुण को प्रकाशित करते हैं, विषय ही विषय को प्रकाशित करते हैं, आकार ही आकार को प्रकाशित करते हैं, बिल्कुल आत्माश्रय दोष इसको बोलेंगे। आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्र का पत्ति अनवस्था आदि दोष से आक्रांत है ये विषय, यदि विषय ही विषय को प्रकाशित करे तो असल में विषयातीत निर्विषय विषय को प्रकाशित करता है। तो अपनी जो निर्विषयता है माने विषय से विलक्षणता है, वो स्वतः सिद्ध है, वो वेद प्रतिपादित नहीं है। अच्छा ठीक है, निर्विषयता तो स्वतः सिद्ध है, बल्कि पहले आत्मा अविषय आत्मा सिद्ध हो लेगा, तब अंतकरण की वृत्ति सिद्ध होगी और तब वेद विद्या सिद्ध होगी। अंतकरण के एक कोने में वेद विद्या रहती है, उसको हम जानते हैं, है ना? तैत्तिरीय उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में तस्य यजुरेव शिरा, है ना? मनोमय कोष का सिर क्या है? का यजुर्वेद। कर लो, मनोमय कोष का सिर है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद की उपनिषद है ना, इसलिए ऋग्वेद और सामवेद को दाहिने बाएं कर दिया और यजुर्वेद को ऊपर कर दिया। अब कोई ऋग्वेदी होगा तो ऐसे कहेगा कि ऋग्वेद है सिर और साम यजुष है दाहिने बाएं, और कोई सामवेदी होगा तो कहेगा साम है सिर और ऋग और जजु है दाएं बाएं। मनोमय जो तित्तिरी पक्षी है ये उसके एक भाव का देखो मनोमय। तो मनोमय कोष में तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद दाहिने बाएं ऊपर पड़े हुए हैं। विज्ञानमय कोष में इनकी गति नहीं है, आनंदमय कोष में सुषुप्ति में इनकी गति नहीं है। न तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, वहां वेद अवेद हो जाते हैं। और आत्मदेव जो हैं तो अभिषय स्वयं प्रकाश अभिषय, ये तो वेद के विषय नहीं अभिषय है। तो बोले फिर वेद क्या करता है? अरे वेद वो करता है जो दुनिया में और कोई कर नहीं सकता। तो वो क्या करता है कि ये जो अभिषय आत्मा है ना, हाँ यही अभिषयत्वे न स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश जो अपना आत्मा है, विषयों से विलक्षण अभिषय, बुद्धि का विषय नहीं अभिषय है बुद्धि का प्रकाशक, ये जो अभिषय आत्मा है। बोले इसके बारे में तुमको एक जो भ्रांति है कि ये आत्मा जीव है, कोई अणु है, मध्यम है, द्विहु है, परिच्छिन्न है, संसारी है, सुखी दुखी है, परलोकी है। हे भगवान नारायण, जिस अज्ञान से ये भ्रांति बनी है उस अज्ञान को मिटाने के लिए इस अभिषय आत्मा के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करता है वेद। वो ये नहीं कहता है कि तुमको नहीं हूं ये भ्रांति है, आओ मैं मिटा दूं कि तुम हो, कब मैं जड़ हूं ये तुमको भ्रांति है, मैं तुम चेतन हो ये कहकर मैं वो मिटा दूं, तुम अप्रिय हो ये तुमको भ्रांति है, मैं तुमको आनंद कह के वो मिटा दूं। वेद ये कहता है कि तुम हो ठीक है, जानते हो ठीक है, प्रिय हो ठीक है, और सबको विषय करने वाले स्वयं प्रकाश अभिषय हो, कहिए तो ठीक है सब, लेकिन तुम अद्वितीय ब्रह्म हो, इस बात को तुम नहीं जानते हो, मिट जाने दो ये भ्रांति, और सत्स्वरूप तुम है ना सर्व हो, चित स्वरूप तुम स्वयं प्रकाश सर्वावासक हो, आनंद स्वरूप तुम वो रस हो जिसको सभी आकार वाले सभी रूप वाले सभी पृथक पृथक वाले अंतकरण जिसका समास्वादन कर रहे हैं, वो रस निधि, वो रसाकाश, वो रस प्रकृति, वो रस स्वरूप, वो रस ब्रह्म तुम हो, है ना। तो तुम का बोध नहीं कराता, तुम के बारे में जो अज्ञान है उसको मिटाता है, तुम को विषय नहीं बनाता है वेद, तुम के बारे में जो भ्रांति है उसको मिटाकर चरितार्थ हो जाता है, इतना ही काम वेद का है। इसलिए अविषय होने पर भी, आत्मा के अविषय होने पर भी उसकी ब्रह्मता का जो अज्ञान है उस अज्ञान को मिटाने के लिए शास्त्रिक जोनिता बिल्कुल ठीक है। ओम शांति। इति उपासते लोकाः तत् ब्रह्म न भवति। इदम् इदम् करके इदम् इति इस वृत्ति से जिसकी उपासना करते हैं लोग, वह ब्रह्म यन मनसान मनुते जेन आवर मनोमतम यद वाचान अभ्युदितम जेन वाग अभ्युदित जो पानी से बोला नहीं जाता, पानी जिससे बोलते हैं। जो मन से मनन नहीं किया जाता, मन जिससे मनन करता है। तो तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उस प्रत्यक्ष चैतन्य को माने अपने आत्मा को ही तुम ब्रह्म जानो। अहम के भीतर के बीच के माए ब्रह्म को पहचानो। इदम इदम इदम या एक बार मैंने गुरु ग्रंथ साहब का वाचन किया था, बहुत दिन की बात है। बाद में तो श्री हरि बाबा जी महाराज ने जप जी साहब और सुखमनी साहब दोनों का अर्थ करके बताया। तो जब पहले पहल मैंने गुरु ग्रंथ साहब का वाचन किया था, तब उसमें एक बात मिली। बाद में तो वो सर्वत्र मिलती है, पर पहले पहल ध्यान वहीं गया। वो कहते हैं कि जब तुम्हें सृष्टि का अनुभव होता है तो अहम पूर्वक इदम का अनुभव होता है कि इदम पूर्वक अहम का अनुभव होता है। मैं होता है तब यह मालूम पड़ता है कि पहले यह होता है तब मैं मालूम पड़ता है। बोले अनुभूति की प्रक्रिया यही है। इन दोनों में अगर सूक्ष्म और स्थूल देखना हो, पहले और पीछे देखना हो, न अंतर और बहिर देखना हो, तो अंतर और बहिर देश हुआ हो, बाहर भीतर देश है। तो बाहर इदम है, भीतर अहम है। अच्छा, पहले पीछे देखना हो तो पहले अहम है, पीछे इदम है। अच्छा, इदम बदलता रहता है और अहम एक रहता है, तो इदम से अहम सूक्ष्म। तो जब परमात्मा को ढूंढ के निकालना हो तो उसको जो है सो श्री गोविंदाय नमो नमः। इदम तो सापेक्ष है, इदम प्रकाश है। प्रकाशक चेतन की अनुभूति अहम में होगी, इदम में नहीं होगी। तो इसलिए उपनिषद में यत इदम इदम इति उपासते लोकाः, इदम इति उपासते लोकाः। दुनियादार लोग जिसको यह कर कह के उसके पास बैठते हैं, और जिसका जिससे प्रेम होता है वो उसी के पास बैठता है। ये भी आश्चर्य है। गोरा ब्रह्म, स्त्री ब्रह्म, पुरुष ब्रह्म, पशुमुख ब्रह्म, तेजोमुख ब्रह्म। तेजोमुख ब्रह्म सूर्य है और पशुमुख ब्रह्म गणेश है ना। स्त्री मुख ब्रह्म देवी है और कृष्णमुख ब्रह्म विष्णु है और गौरमुख ब्रह्म शिव है। जिसको जो प्रिय लगता है वो उसी के पास जाके बैठता है। और दिल्ली स्वरोवा जगदी स्वरोवा, ये दिल्ली का मालिक है कि जगत का मालिक है, अपनी अपनी पसंद में लोग बैठते हैं। पर ये पसंद कौन करता है? तो इदम बदलते रहते हैं, इदम में परिवर्तन है और अहम एक है। देखो, इदम बाहरी स्तर पर है, अहम भीतरी स्तर पर है। इदम स्थूल से संबद्ध है और अहम सूक्ष्म से संबद्ध है। चेतनता अहम में है, इदम में नहीं। इसलिए परमात्मा को नेदम यदिदम उपासते, जो यह इदम इदम करके तुम उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है, श्रुति ने निषेध किया। अब मुख्य प्रश्न यही से मुख्य प्रश्न का उदय होता है। अब ईश्वर कृपा से एक और बात है। असल में ये आत्मा का जो छोटा होकर के भासना है, ये भी ईश्वर की एक बड़ी कृपा है। हम लोग सनातन धर्मी हो, हर बात में ईश्वर की कृपा मानते हैं, क्योंकि सर्व रूप में ईश्वर है। हमारे तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर है, कण कण ईश्वर है, क्षण क्षण ईश्वर है। तो बड़ी भारी कृपा है। यदि हम मैं को छोटा न मान पाते तो ये जो बाहर दुनिया दिखती है बड़ी भारी, मिट्टी भारी, पानी भारी, आकाश भारी, तेज भारी, वायु भारी, इससे मैं अलग कुछ हूं ये ख्याल ही न जाता। तो इनसे विलक्षण मैं हूं। तो जो कुछ शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय हो रहा है उससे विलक्षण है अहम। तो इस पर कल आपको सुनाया था कि ये प्रश्न उठता है, ये सवाल उठता है कि अविषयत्व ब्रह्मण शास्त्र जो नित्वानुपपत्ति ही इति चेत् न। यदि तुम ब्रह्म को सर्वथा अविषय मानते हो तो तुम्ही ने प्रतिज्ञा की है कि शास्त्र के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है, वो तुम्हारी प्रतिज्ञा ही झूठी हो जाएगी। तुम्ही ने तो प्रतिज्ञा की। पूछने वाले ने प्रश्न किया, तंत्व उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। हम उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य पुरुष के संबंध में प्रश्न करते हैं और तुम ये कहते हो कि शास्त्र की वहां गति नहीं है, अभिषय है। तो उपनिषद उसका प्रतिपादन भी करे और अभिषय भी हो, ये दोनों बात एक साथ नहीं बन सकते। कोई कल सुनाया था कि गए थे शांति कर्म करने, उसमें एक बेताल निकल आया। गए थे ब्रह्म को अभिषय करने और वो शास्त्र ही कट गया वहां बिल्कुल। अब आप देखो इस विषय पर विचार करो। विषय का अर्थ होता है जिसको हम जानते हैं। विषय माने ज्ञान का विषय, उपासना का विषय, कर्म का विषय। घड़ा बनाते हैं वो कर्म का विषय है, घड़ा को देखते हैं तो ज्ञान का विषय है, और घड़े को वरुण मान करके वरुणस्य स्कंभनमसि हाथ जोड़ते हैं तो वो उपासना का विषय है। आंख से घड़े को देखना प्रमाण का विषय है, आंख से देखते हैं। और घड़े को जब बनाते हैं तब वो कर्म का विषय है, और जब घड़े में वरुण देवता की पूजा करते हैं तब वो उपासना का विषय है, और जब प्रोक्षण आदि करते हैं जल वल से खींच के मंत्र पढ़ के उसका प्रोक्षण करते हैं। हमारे एक मित्र हैं, वो बोलते हैं मंत्र क्यों बोलते हो, मंत्र क्यों नहीं बोलते। अरे भाई हम गांव के गंवार हैं, है ना। तो लो अच्छा, तो परब्रह्म परमात्मा न कर्म का विषय है, न संस्कार का विषय है, न उपासना का विषय है, न ज्ञान का विषय है, तो फिर है क्या बला। तो बोले भाई, जो विषय के होने और न होने का निश्चय करता है वो कौन है, वो विषय है कि नहीं है। माने तुम कौन हो, सवाल तो ये है कि तुम कौन हो। अच्छा, विषय शब्द का एक आपको अर्थ सुनाता हूं। संस्कृत भाषा में ये जो सय है ना, सय विषय में सय, ये मूर्धन्य सकार से है और सिंह बंधने एक धातु है। उससे ये विशिष्ट सय, विशिष्ट बंधन, विशिष्ट बंधन के अर्थ में विषय शब्द बनता है। सिंह बंधन है विषेणवंती इति विषयाः, जो बांध ले विशेषेण सिन्वंती बधनंती इति विषयाः। विषीयन्ते जना अनेन इति विषयः, तो विषीयन्ते जना ये भी इति विषयः। तो लो जिससे लोग ये कई ये घय प्रत्यांत है, ये अच प्रत्यांत है, अनेक माने कोई पांच प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई है। तो विशिष्ट बंधन, विशिष्ट बंधन का अर्थ है कि रस्सी न होए और हमको बांध ले। दीखता है और हम उसको मैं समझने लगते हैं, दिखता है और उसको हम मेरा समझने लगते हैं। न कोई रस्सी है, न कोई जंजीर है, न कोई जेल खाना है और उसको मैं मेरा समझ करके हम उसमें बस जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि ये आत्मा अविषय है, निर्बंध है। आज तक कितने विषय आए और कितने चले गए, विषय आए और गए, तुम उनके साथ गए और आए नहीं, रिश्ते आए, नाते आए, संबंध आए, रुपए आए, पैसे आए, मकान आए, कितने बाल उगे, कितने रोग आए, ऐसे ही कितने जन्म मरण आए, चले गए, तुम बिल्कुल अविषय हो। जिससे सिद्ध होते हैं वह तुम हो, विषय जिससे मालूम पड़ते हैं वो तुम हो, विषय को प्रकाशित करके जो विषय से न्यारा रहता है वो तुम हो। अविषयत्व तो आत्मा का स्वतः स्थित है और ब्रह्मत्व भी असल में स्वतः स्थित है, परंतु एक ऐसी जो भूल है कि हम अपने को विषय के साथ एक मिला के अपने को परिच्छिन्न मानते हैं। इसके आगे एक बात और है, जब तुम अपने को अपरिच्छिन्न ब्रह्म जानोगे अपने को, तो तुम्हारा अपरिच्छिन्न ब्रह्म स्वरूप ऐसा है कि संपूर्ण परिच्छिन्न का और परिच्छिन्न के अभाव का भी अधिकरण है, इसलिए परिच्छिन्नता सारी की सारी उसमें मिथ्या हो जाती है। परंतु जब तक अपने को ब्रह्म नहीं जानोगे तब तक परिच्छिन्नता मिथ्या नहीं होगी। ये बड़ी अद्भुत लीला आपके साथ चल रही है। तो बोले कि भाई यदि ब्रह्म को तुम बिल्कुल अविषय मानोगे तो वो शास्त्र प्रमाण से भी कैसे सिद्ध होगा। तो अब यहां ये बात कहते हैं कि ये तुम्हारा जो प्रश्न है, लोग कहते हैं तुमने प्रश्न किया पर बुद्धिमत्ता से नहीं किया। फिर भाई अपने को बुद्धिमान मानते हो तो प्रश्न ही करने क्यों जाते हो? जब पूछने जाते हो तो कुछ न कुछ तो अपनी बुद्धि को दुविधा में डाल करके ही जाते हो ना। तो कोई अभिमान करे कि हम बुद्धिमान भी और प्रश्न भी करे तो बात नहीं बनते। इसलिए उत्तर देने वाले को भी ज्यादा ये अपेक्षा नहीं रखनी पड़ती, ये आशा नहीं रख सकता उत्तर देने वाला कि प्रश्नकर्ता बुद्धिमान है कि नहीं। अरे उसको तो जो आया तो पूछ लिया उसने, अब तुम उसको संभालो। तो महाराज हम पूछने में इसलिए डरते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। अरे भाई अनजान पने में ही संशय होता है और संशय में ही पूछना होता है। किसने कहा कि पूछने वाला गलती नहीं करेगा? असल में तो प्रश्न का कट जाना ही सबसे बढ़िया उत्तर। अच्छा आओ, अब आपको विषय अविषय वाली बात सुना। तो हम लोग जब किसी चीज को देखते हैं तब उसमें असल में एक ही चोट में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान में दो हिस्से होते हैं, एक उस पर जो अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है उसका हटना, और दूसरा उस वस्तु को जान लेना। आप देखो दो हिसाब कर रहे हैं, जैसे अंधेरे में घड़ा रखा हो, हम लोग घड़े की ही बात ज्यादा करते हैं, बड़े लोग होते तो हीरा मोती ऐसे करते हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि एक घड़ा अन्न, घड़ा में घड़ी हो, एक घड़ी अन्न रखने का हक सबको है। कुसूल धान्य को वास्यात् कुंभी धान्य के होगा। छह पीढ़ी दस पीढ़ी खाने भर का जमा कर लिया और यज्ञ नहीं करता है, दान नहीं करता है, व्रत नहीं करता है, तो ये घड़ा सबके घर में रहता था ना, इसलिए पानी भरने के लिए घड़ा, अन्न रखने के लिए घड़ा, तो सब पहचानते थे इसको। सोने का घड़ा, तांबे का घड़ा, सभी घड़ा होता है। तो अंधेरे घर में घड़ा रखा हो तो उसको देखने के लिए दो क्रिया होते हैं। एक क्रिया तो होती है घड़े पर जो अंधकार है उसको दूर करना, रोशनी हुई और रोशनी व्याप्त हो गई, आंख की रोशनी व्याप्त हो गई, ज्ञान की रोशनी उस घड़े पर व्याप्त हो गई और आवरण भंग हो गया। और दूसरी क्रिया होती है मैंने घड़े को देख लिया, जान लिया। अंधकार हटाना एक दूसरी क्रिया है, वो सूरज की सहायता से, जब आंख जो है वो आंख की रोशनी व्याप्त होती है तब अंधेरा दूर होता है। सूरज की सहायता से माने बिजली की रोशनी में, दिए की रोशनी में, मसाल की रोशनी में, रोशनी हो और आंख ना हो तो काम नहीं बनेगा, बोला आंख भी हो और रोशनी भी हो तब बाहर की चीज पर से अंधेरा दूर होगा। और उसके बाद मैंने देख लिया, ये वृत्ति अंतःकरण में बनेगी। तो आप देखो इन दोनों का विभाग, किसी भी वस्तु के ज्ञान में अंधकार का निवारण और मैं जान गया, ये आभास, ये दोनों उत्पन्न होते हैं। इसको वेदांत में बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति और व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति माने नेत्र के द्वारा जो ज्ञान की रोशनी बाहर जा रही है, अंधेरे को हटाकर उस रोशनी का घड़े पर पड़ना, अंधेरे को हटाना, और मैंने इस घड़े को क्या, ये आभास अहम के साथ उस घड़े का जुड़ जाना, अहम घटम जानामि, अस्थि घटा हा, घड़ा है और मैंने घड़े को जान लिया, अयम घटा हा, अहम घटम जानामि, ये दो प्रक्रिया होती है। एक को कहते हैं वृत्ति व्याप्ति, हमारा जो ज्ञान है वो आंख के द्वारा अंधकार का भेदन करके घड़े पर छा गया, और दूसरा ज्ञान ये है जो अहम घटम जानामि मैं के साथ वो ज्ञान जुड़ गया। तो ब्रह्म दर्शन में क्या प्रक्रिया है तो वो बड़ी विलक्षण है। उसमें वृत्ति व्याप्ति तो है परंतु फल व्याप्ति नहीं है, माने अंधकार का दूर होना तो है परंतु मैं ब्रह्म को जान गया, है ना, ये फल व्याप्ति, ये आभासगत अभिमान नहीं है। तो जब श्रुति ने कहा अरे वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन, काल को बहते देखने वाला चेतन, देश को फैलते हुए देखने वाला चेतन, वस्तुओं के आकार बनते हुए और मिटते हुए देखने वाला चेतन, अरे वो चेतन, वो प्रकाशक है, वो अखंड दीप, तू देश को फैलते सिमटते देखता है, तू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे की कल्पना देखता है, बाहर भीतर की कल्पना देखता है। अरे ये स्थान तो एक चित्त की कल्पना है, तू वस्तुओं को बहते हुए देखता है, एक दो तीन घ त प त अक्षरों को बहते हुए देखता है, ये काल की कल्पना का तो तू साक्षी है। एक आकार, ये शेर भर, ये मन भर, ये बच्चा, ये जवान, ये बूढ़ा, इन सब कल्पनाओं को तो तू देखता है, तू इनसे निराला, इनका साक्षी है। और देख, काल तेरा स्पर्श नहीं करता, देश तेरा स्पर्श नहीं करता, वस्तु तेरा स्पर्श नहीं करती, तू इनके भाव अभाव दोनों का साक्षी है। इसलिए तेरे स्वरूप में जब एक ही वस्तु को भाव अभाव दोनों मालूम पड़े तो जो अभाव का प्रतियोगी भाव है वो मिथ्या होता है। वो भाव हमेशा ही अभाव का प्रतियोगी होता है, है? क्या एक ही रस्सी में सांप भी है और सांप का अभाव भी है? रस्सी की दृष्टि से सांप का अभाव है, और जब तक हम रस्सी को नहीं जानते हैं तब तक सांप का भाव है, जब तक ब्रह्म को नहीं जानते हैं तब तक प्रपंच का भाव है, और ब्रह्म को जान लेते हैं तो प्रपंच का अभाव है। तो अभावाधिकरणे भासमानता, अपने अभाव के अधिकरण में भासमान होना ही मिथ्यात्व है। स्वभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम, अपने अभाव के अधिकरण में सर्पाभावाधिकरणे रज्जु रूपे सर्पस्य भासमानत्वम, सर्पाभाव के अधिकरण रज्जु में सर्प का भासना मिथ्या है, और प्रपंच के अभाव के अधिकरण ब्रह्म में प्रपंच का भासना मिथ्या है, प्रपंच के अभाव के अधिकरण चेतन में प्रपंच का भासना मिथ्या है, प्रपंच के अभाव के अधिकरण अनंत में प्रपंच का भासना मिथ्या है, प्रपंच के अभिमान सात में प्रपंच का है ना भासना मिथ्या है। तो प्रपंच के अभाव की अधिकरण सत में प्रपंच मिथ्या है, प्रपंच के अभाव की अधिकरण चित्त में प्रपंच मिथ्या है, प्रपंच की अभाव की अधिकरण आनंद में ये प्रपंच मिथ्या है, प्रपंच के अभाव अद्वय अपरिच्छिन्न परिपूर्ण में ये प्रपंच मिथ्या है। तो ये जो अविषयता है नारायण, ये इसलिए सुनाता हूं कि किसी किसी के मन में समझ में नहीं भी आता हो तो शायद ये कौतूहल आ जाए कि ये क्या बोल रहे हैं, उसको हम समझें, है ना, क्या बोल रहे हैं ये समझ। जो चीज जहां नहीं होती है अगर वही मालूम पड़ती है तो वो मालूम पड़ती हुई भी मिथ्या होती है। नारायण, आकाश में नीलिमा नहीं है और नीलिमा भासती है इसलिए आकाश में नीलिमा मिथ्या है। तो अनंत में शांत नहीं है, बोला शांत का अभाव है जिस अनंत में, उस अनंत में शांत मिथ्या है। आदि नहीं है जिस अनादि में, उसमें सादि मिथ्या है। आकार नहीं है जिस सत में, उसमें आकार मिथ्या है। दृश्यता नहीं है जिस चेतन में, उसमें दृश्यता मिथ्या है। तो मिथ्या की परिभाषा माने तुमने मिथ्या की परिभाषा, मिथ्या किसको कहते हैं? हमने कहा मिथ्या भाषण कर रहे हैं, कृष्ण का भाषण तो कर रहे हैं। लो तुम कहते हो मिथ्या भाषण मिथ्या भाषण मिथ्या भाषण है, हम तो भाषण कर रहे हैं तुम उसको मिथ्या क्यों कहते हो। बोले ठीक है जी, भाषण होने पर भी वो अर्थ शून्य है ना, जिस अर्थ के संबंध में वो भाषण है वो अर्थ मिथ्या है, इसलिए भाषण मिथ्या। किसी से महात्मा लोग हंसते हैं हो, अगर उनके सामने जाके कोई कह दे कि हमने महाराज ब्रह्म तो जान लिया। अब की हमको एक सज्जन बहुत दिनों के बाद कहीं मिले थे, किस शहर में मिले, जोधपुर में मिले थे शायद, तो वो बड़े अफसर थे दिल्ली के, एमए भी थे उन दिनों में। तो नारायण वो बहुत भावाधिकरणे जरा सरल भाषा में उसको कहा था, अब वेदांतियों की भाषा में कह दिया हो, स्वाधिष्ठान निष्ठात्यंताभाव प्रतियोगित्व। अच्छा तो नारायण, अब अभिष्ट शब्द का दो अर्थ होगा भला, क्या विषय से विलक्षण होना अविषय होना है, और जिसमें विषय हो ही नहीं उसका अविषय होना है। नारायण तो ये तुम्हारा शास्त्र ज्ञान क्या करेगा, ये उपनिषद ज्ञान क्या करेगा, ये श्रवण क्या करेगा। तो हे भगवान, ये श्रवण ये करेगा कि असल में तुमने सत्य और मिथ्या का विवेक नहीं किया है। तो सत्य का लक्षण है अबाधितत्व, और मिथ्या का लक्षण है अपने अभाव के अधिकरण में वासना। इन दोनों को पहले पहचानो और देखो कि ये लक्षण किसको मालूम पड़ता है। तो मैं नहीं हूं ये अनुभव नहीं कर सकते, मैं नहीं जानता हूं ये अनुभव नहीं कर सकते, मैं अप्रिय हूं ये भी अनुभव नहीं कर सकते। तो तुम्हें सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, परंतु अपने स्वरूप के विषय में जो गैर जानकारी से अज्ञान से जो भूल सी हो रही है ना, कि मैं विषयी हूं, मैं परिच्छिन्न हूं, मैं संसारी हूं, मैं आने जाने वाला हूं, मैं पापी, मैं सुखी दुखी हूं, मैं पापी पुण्यात्मा हूं, मैं जन्म मरण वाला हूं, अपने आप को न जानने के कारण ये जो तुम संकट में फंस गए हो, इस संकट के मूल कारण ना समझी को मिटाने के लिए वेदांत है, ब्रह्म को विषय बनाने के लिए वेदांत नहीं है, इस नासमझी को मिटाने के लिए वेदांत है। तो अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वात् शास्त्रस्य, अविद्या से कल्पित जो भेद है उसकी निवृत्ति में शास्त्र का तात्पर्य है, तुमको विषय बनाने में शास्त्र का तात्पर्य नहीं है। माने ऐसे समझो कि शास्त्र ने बताया कि ब्रह्म ऐसा, और उससे फिर आपकी बुद्धि में स्फुरण होने लगा कि ब्रह्म ऐसा, तो वो शास्त्र में सुन करके जो स्फुरण होता है कि ब्रह्म ऐसा, उसके अधीन ब्रह्म नहीं है, ये बात ठीक है। जो बुद्धि में स्फुरण होता है कि ब्रह्म ऐसा, ये तो वेदांत का विद्यार्थी बच्चा भी जानता है। तत्कीदृक, पंचदशी में प्रश्न उठाया, ब्रह्म कैसा है, उत्तर देते हैं विद्यारण्य स्वामी, जब अनिदृक अतादृक च तादृक ब्रह्म इति श्यताम, जो न ऐसा है न वैसा है ना, ब्रह्म ऐसा कि वैसा का न ऐसा न वैसा, ब्रह्म यहाँ कि वहां का न यहाँ न वहां, ब्रह्म एक कि दो का न एक न दो, का ब्रह्म यह कि वह का न यह न वह, का ब्रह्म मैं कि तू का न ब्रह्म में मैं न तू, न ब्रह्म मैं न तू। तो विद्यारण्य स्वामी वेदांत के एक पंचदशी तो नन्हे मुन्ने लोगों के लिए ही है ना वेदांत में, ये पंचदशी और विचार सागर सिद्धांत की दृष्टि से तो वही बात बताते हैं जो बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथों में, सिद्धांत की दृष्टि से छोटे नहीं है, परंतु प्रक्रिया की दृष्टि से तो महाराज बच्चों के लिए ही है। इसी से तो बेचारे निश्चल दास को जब पंडितों ने गोदा क्या लिखा है ना, बच्चों पहली किताब लिखो, तुम्हें कुछ आता भी है वेदांत ऐसे हो बात करें, तो निश्चल दास ने कहा कि अच्छा लो अब बताता हूं कि मुझे वेदांत आता है कि नहीं। तब उन्होंने वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ लिखा है ना, हाँ, जिसकी महाराज एक एक लाइन समझना विद्वानों को भी मुश्किल पड़ता है। हिंदी में आयो, हिंदी में है ना, तो अब विचार सागर पंचदशी तो इसमें ये बात आई ब्रह्म कैसा, ब्रह्म किद्रिक, बोले अनिद्रिक अताद्रिक, न ऐसा न वैसा। तब ये तुम्हारे वेदांत क्या बोलते हैं, तो वेदांत ये बोलते हैं कि तुम्हारे मन में भेद की कल्पना है कि नहीं, पहले ये बता, यह है मैं हूं, यहाँ है वहां है, अच्छा तब है अब है, ये सब भेद की कल्पना है कि नहीं, काला है गोरा है हाथ है पांव है, भेद की कल्पना है कि नहीं का है। तो ये भेद की जो कल्पना तुमने मैं मेरा करके भेद की कल्पना की है, ये कल्पना तुमने समझ बूझ के की है कि नासमझी से की है? अच्छा तुमने अपना नाम जो माना है समझ बूझ के माना है, महाराज करोड़पति का नाम छदामी मल मारवाड़ियों में है ना, और बिल्कुल दरिद्र का नाम करोड़ी मल है, दरिद्र का नाम करोड़ी मल, बोले तुमने समझ बूझ के अपना नाम रखा है, बोले कि नहीं भाई हमारे माँ बाप ने जैसा नाम रख दिया वैसा हम मानते हैं। पर देखो तो ये माँ बाप के रखे हुए जो नाम है वो तो काम चलाऊ है, जरा तुमने अपना असली नाम कभी सोचा है, तुम्हारा असली नाम क्या है? कहा महाराज मेरा असली नाम शरीर होगा, देह राम मेरा नाम होगा। अरे देह राम नहीं भाई, देही राम तुम्हारा नाम है, है? देही राम तुम्हारा नाम है। कहा महाराज मैं देही राम हूं, कर नहीं नहीं एक नाम तुम्हारा अदेह राम भी है, है? कहा महाराज अदेह अदेह राम मेरा नाम है, कर नहीं अप्रपंच राम भी एक तुम्हारा नाम है, है? एक नाम तुम्हारा अभेद राम भी है, एक नाम तुम्हारा ब्रह्म राम भी है, है? तो ये जो बिना समझे बूझे अपने तरह तरह के नाम रख लिए गए हैं, तरह तरह के रूप मान लिए गए हैं, इनको हटा देने के लिए वेदांत है ना, और हटाने के बाद तुम तो स्वयं प्रकाश निर्मल ब्रह्म हो। नहीं शास्त्रम इदंतया विषय भूतम ब्रह्म प्रतिपादयिषति, शास्त्र ये नहीं चाहता है कि हम विषय के रूप में ये ब्रह्म है ये ब्रह्म है ये ब्रह्म ऐसा तुमको बतावें। तो तब शास्त्र क्या चाहता है, किन तरही प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया प्रतिपादयत अविद्या कल्पितम वेद्य वेदी त्रिवेदनादि भेदम अपनयति। शास्त्र ये करता है, ये जो तुम्हारी प्रत्यगात्मा है, प्रत्यक शब्द का अर्थ होता है प्रत्यगात्मा बोलते हैं ना, तो आत्मा माने स्वयं हो, आत्मा माने खुद, ये सर्वनाम शब्द है, ये एक व्याकरण में व्याकरण तो हम लोगों के पाणिनि ज्यादा चलता है ना, पाणिनि तो हम लोग उसी के सिद्धांत को सब मानते हैं, लेकिन एक ऐसा आठ तरह के व्याकरण है, उनमें एक तरह के व्याकरण में ऐसे कहा गया कि आत्म शब्दो नित्यम एक वचन अंतः, आत्मा शब्द का द्विवचन और बहुवचन नहीं होता, ये बिल्कुल आत्मा एक वचन आत्म शब्द होता। लो आत्मा शब्द जो है बिल्कुल एक वचन है, क्योंकि जैसे देखो हम कहें कि मैंने स्वयं ये काम किया, तो स्वयं मैं हुआ कि नहीं हुआ, बोले तुमने स्वयं ये काम किया, तो देखो स्वयं तुम्हारे साथ चला गया। तो उनने स्वयं ये कहा तो स्वयं उनके साथ चला गया। तो स्वयं मैं है कि तू है कि वह है? बोले स्वयं वो चीज है जो मैं में भी है, तू में भी है, वह में भी है। उसी स्वयंता को आत्मा बोलते हैं। हाँ, ये पंचदशी में इसका भी सुंदर विवेक है। हाँ, ये स्वयं है। अच्छा देखो, अब इसके बाद ये हुआ कि प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष माने क्या होता है? तो प्रत्यक्ष माने होता है प्रतीपम अंचति। जैसे आंख के सामने ये पुस्तक दिख रही है तो बिल्कुल इससे उल्टा, जैसे आंख के आगे की ओर रहकर पुस्तक दिख रही है वैसे आंख के पीछे की ओर रहकर जो आंख के द्वारा देख रहा है उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष। प्रतीपम अंचति। प्रतीपम माने दुनिया के विषय जैसे दिखते हैं इंद्रियों के सामने, बिल्कुल उसके उल्टे रहकर जो इंद्रिय और विषय दोनों को प्रकाशित करता है उसका नाम होता है प्रत्यक्ष। प्रति इंद्रियम, प्रति वृत्ति, प्रति कर्म, प्रति अंतकरणम अंचति इति प्रत्यक्ष। इंद्रियां अलग अलग होती हैं उनमें जो एक है, वृत्तियां अलग अलग होती हैं उनमें जो एक है, शरीर अलग अलग होते हैं उनमें जो एक है, अंतकरण अलग अलग होते हैं उनमें जो एक है, देश काल वस्तु की कल्पना अलग अलग होती हैं उनमें जो एक है उसका नाम है प्रत्यक्ष। अच्छा प्रत्यक्ष ये है प्रत्यगात्मा। तो ये जो प्रत्यगात्मा है ये न कर्म का विषय है, न उपासना का विषय है, न प्रमाण का विषय है, न संस्कार का विषय है, न विकार का विषय है, अविषय है। इसी में इसके स्वरूप को न जानने के कारण अविद्या से ऐसी कल्पना कर ली गई कि हम जानने वाले हैं, ये जानने के साधन हैं, ये जाने जाने वाले हैं। तो ये जो अज्ञान कृत भेद है इस भेद को मिटाने के लिए वेदांत ज्ञान की जरूरत है, और इसके मिटे बिना आए बिना महाराज न तो अभिमान मिटता है। कोटि उपाय करो कोटि जतन, है ना, ये अविद्या नहीं मिटती है, अहम बना रहता है और राग द्वेष होता है। जब तक आत्मा कोई वस्तु नहीं है, स्त्री भी पुरुष भी पशु भी पक्षी भी जड़ भी चेतन भी देवता भी तन भी जो कुछ भास रहा है तो सब अपना आत्मा ही है। ये बोध जब तक नहीं होगा तब तक राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए वेदांत अपने जीवन में बड़ा भेद निवृत्ति करत्वात् शास्त्रस्य नहि शास्त्रमिदं तया विषयभूतं ब्रह्म प्रतिपितादिशैत प्रतिपिता दैशति किं तर्हि प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया प्रतिपादयत् अविद्या कल्पितं वेद्य वेदित्रिवेदनादिभेदम् अपनयति तथा च शास्त्रम् यस्यामतं तस्मतं मतं यस्य न वेदसः। किसी ने ये बात कही कि जब शास्त्र शब्द के द्वारा ही वस्तु का प्रतिपादन करता है और वस्तु अविषय है, तो किसी भी शब्द के द्वारा अविषय वस्तु का निरूपण तो हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में जो तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है कि ब्रह्म शास्त्र के द्वारा जाना जाता है, वो प्रतिज्ञा ही गलत हो गई, तब फिर क्या वेदांत और क्या उपनिषद? फिर वेदांत दर्शन की भी कोई जरूरत नहीं है और उस पर शांकर भाष्य की भी कोई जरूरत नहीं है। इसका उत्तर देते हैं, न अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वात् शास्त्रस्य, न हि शास्त्रम् इदं विषयभूतं ब्रह्म प्रतिपादयिष्यति, किं तर्हि प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया प्रतिपादयत् अविद्या कल्पितं वेद्य वेदित्री वेदनादि भेदम् अपनयति। अब इस बात को पहले एक बार मोटे तौर पर समझें। ये जो हम लोग भूल के किसी को बात समझाते हैं, इसका भी एक ढंग होता है, एक शैली होती है। ऐसा नहीं है कि सब बात हम लोग ज्यों का त्यों भूल करके ही समझाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी तो बोलते हैं कुछ और उसका मतलब होता है कुछ, तो वहां बोलने का मतलब देखा जाता है, शब्द नहीं देखा जाता, अभिप्राय को पकड़ना पड़ता है। ऐसे कई बार ऐसा प्रयोग होता है। तो इस प्रसंग की व्याख्या करते हुए वाचस्पति मिश्र माने भामतीकार, कहते हैं कि सर्व में वही वाक्यम नेदंतया वस्तु भेदम बोधयितुम अर्हति। जो वाक्य होता है वो सब का सब वचन, किसी भी पदार्थ को यह ऐसा है यह ऐसा है उसकी परिच्छित्ति करके कि इससे इसमें ये अलगाव है इससे इसमें ये अलगाव है, साफ साफ लौकिक वस्तु का भी विभाग वचन के द्वारा नहीं हो सकता। माने इदम इदम यह केवल इदम पदार्थ का विभाग बताना हो तब भी वाक्य के द्वारा बताना संभव नहीं है। नहीं इक्षु क्षीर गुडादीनाम मधुर रस भेद सख्या आख्यातम, गन्ने के रस में क्या मिठास है, दूध में क्या मिठास है, गुड़ में क्या मिठास है, यदि मिठास का भेद तो है, हम जब दूध कर लेते हैं और दूध का स्वाद आता है, गन्ने के रस का स्वाद आता है, गुड़ का स्वाद आता है, तो ये तो हमें साफ मालूम पड़ता है कि स्वाद अलग अलग हैं, परंतु उन स्वादों का यदि वाक्य के द्वारा वर्णन करना हो तो बोल करके बताना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां प्रमाणांतर से सिद्ध लौकिक वस्तु में ही शब्द की ऐसी गति है, नैषत धैवत धैवत राग और गांधार राग का पृथक पृथक श्रवण करके उनमें जो स्वाद का अलगाव होता है, निमित्त अलग है, स्वाद अलग है। भैरवी का निमित्त अलग है, स्वाद अलग है, और केदारा का निमित्त अलग है और स्वाद अलग है। परंतु यदि उस आए हुए अलग अलग स्वाद का ही अलग निरूपण करना पड़े, यदि गुलाब के स्पर्श और बेला के स्पर्श के स्वाद का अलग निरूपण करना पड़े, हरे को देखकर और पीले को देखकर जो मजा आता है, उस मजे को अगर अलग अलग बताना पड़े, गुलाब की सुगंध और खस की सुगंध जो नासिका में जाती है, तो गुलाब की इत्र और खस के इत्र दोनों के सुगंध में क्या भेद है यदि ये बताना पड़े, तो वही हमारे लौकिक अनुभूति से सिद्ध जो भेद है उसको बताने में ही वाक्य असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अलौकिक है माने इंद्रियातीत है, इंद्रियों का प्रकाशक है, जो इंद्रियों के द्वारा अलगाव का विषय नहीं होता है, जो इंद्रियों को प्रकाशित करता है, जो मन के द्वारा अलग अलग नहीं होता, मन के अलगाव को प्रकाशित करता है, जो विचारों के द्वारा अलग अलग नहीं होता, विचारों के अलगाव को प्रकाशित करता है, जो शांति और विक्षेप के द्वारा अलग अलग नहीं होता, शांति विक्षेप के अलगाव को प्रकाशित करता है, उस वस्तु के संबंध में, उस प्रत्येक आत्मा के संबंध में, उस आत्म वस्तु के संबंध में वाक्य इदम इत्थंतया, ये प्रत्येक आत्मा ऐसा है, इस तरह से यदि निरूपण करने के लिए चलेगा तो उसके सामर्थ्य को यदि किसी ने काट दिया तो इसमें काटने वाले का दोष भी क्या है। सचमुच वहां वाक्य का सामर्थ्य इदम इत्थंतया, यह ऐसा है, इस प्रकार समझाने का वाक्य का सामर्थ्य नहीं है। जब दूसरे प्रमाण से सिद्ध लौकिक वस्तुओं की भी ये स्थिति है, तब प्रत्यगात्मा की क्या बात। और ये कहो कि लक्षणा से भी वस्तु का प्रतिपादन किया जा सकता है, तो लक्षणा तो इधर भी लग सकती है, परंतु लक्षणा की बात को एक बार छोड़ दें। कहना यह है कि वेदांत वाक्य भी इदंतया आत्मा का प्रतिपादन नहीं करता है। ये प्रतिपादन की शैली जो है वो दूसरी है, वो है नेति नेति। यह नहीं, यह है, ये प्रतिपादन की शैली दूसरी है, और यह नहीं है, ये प्रतिपादन की शैली दूसरी है। तो इसका फल क्या होगा कि यह नहीं ऐसा निषेध करने वाला जो निषेध का अवधिभूत प्रत्यगात्मा है, अपल आत्मा है, वो शेष रह जाएगा, क्योंकि अपने आप का निषेध नहीं हो सकेगा। तो निषेध से जो बची हुई चीज है वो है प्रत्यगात्मा, और वेदांत उसी को अद्वितीय ब्रह्म बताता है। वो कहता है कि ये जो बची हुई चीज है ये चूंकि बची हुई है इसलिए इसको तुम कहीं परिच्छिन्न मत समझ लेना। भ्रम ये होने की संभावना है कि जब इससे भी अलग, इससे भी अलग, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं करके जब तुम अकेले बच जाओगे तो कहीं तुम्हारे अंदर ये बात न बैठ जाए कि सबसे अलग जो मैं, सो अलग वाली चीजें भी सच्ची और मैं भी सच्चा। तो वो जो बची हुई चीज सबसे पृथक, सबके निषेध के अवधि के रूप में जो बचा हुआ प्रत्यग आत्मा है, वो अद्वय ब्रह्म है। ये बताने में वेदांतों की सफलता है और वेदांतों की चरितार्थता है। तो बोले कि आखिर वेदांत में ये भी तो कहा जाता है कि सृष्टि कैसे हुई और प्रलय कैसे हुआ। ठीक है, वो आपको नेति शब्द का अर्थ समझने के लिए बताया जाता है। नेति शब्द के अर्थ समझने में कैसे सहायता मिलेगी? कब बोले? देखो, नेति में दो पद हैं, एक न और एक इति है। इति न, यह नहीं है। तो इति माने क्या? इति माने सृष्टि, इति माने प्रलय, इति माने सृष्टि और प्रलय का होना, और नेति माने यह नहीं है। ये मिट्टी होना, ये पानी होना, ये अन्नमय होना, ये प्राणमय होना, ये इति शब्द का अर्थ है। नेति माने यह नहीं होना। तो देखो, अब आप सब के बारे में सोच लो, लोक परलोक में, जन्म मरण में, पाप पुण्य में, सुख दुख में, कर्ता भोक्ता में, आने जाने में, परिच्छिन्न पने में, संसारी पने में, जो शास्त्र के वाक्य की वृत्ति देखने में आती है कि शास्त्र इसका प्रतिपादन करता है, वो इति शब्द का अर्थ बताने के लिए कि नेति में न के द्वारा किस किस का निषेध है। अद्वैत वेदांतियों का ये कहना है कि इति पदार्थ समर्पकत्वेन सर्वेषां शास्त्राणां उपयोगः। इति पदार्थ समर्पक होने के कारण ही सारे शास्त्रों का उपयोग है। वेदांत का तो मुख्य प्रतिपाद्य है नेति। अब लो एक बात है। अब बोले कि ऐसे कहा जाता है कि त्वम पदार्थो ही प्रमाता, प्रमाणाधीनया प्रमितया प्रमेयम घटादि व्यापनोति इति अविद्याभिलषिताम्। बोले भाई, अविद्या कल्पित भेद की निवृत्ति के लिए शास्त्र है। तो अविद्या कल्पित भेद क्या है? अपने स्वरूप ब्रह्म को न जानकर, माने अपने स्वरूप की ब्रह्म रूपता न जानकर, ये नहीं कि अपने को ब्रह्म न बनाकर, अपने स्वरूप की ब्रह्म रूपता न जानकर, है अपना आपा जो है वो देश काल वस्तु, इनसे अपरिच्छिन्न परिपूर्ण अद्वय तत्व है, परंतु इसको न जानकर हम प्रमाणाधीन वृत्ति से त्वम पदार्थो ही प्रमाता। त्वम पद का अर्थ क्या है? तो प्रमाता, प्रमाता माने जानने वाला। वो प्रमाणाधीन वृत्ति से, माने आंख कान नाक ये सब जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ले जा करके वृत्ति में उपस्थित करते हैं। आंख ने बताया ये घड़ी है, और ये आंख ने घड़ी को ले जाकर हृदय में भर दिया, और हमारी वृत्ति जो है वो घड़ी का आकार अंतःकरण में देखने लगी। तो प्रमिति हो गई, प्रमा हो गई। अब बोले देखो, एक प्रमाता है जीवात्मा और एक प्रमाण है इंद्रियां और एक प्रमेय है घटादि, और इंद्रियों के द्वारा हृदय में उनकी प्रमा हुई और घट के आकार का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है कि ये बाहर है। तो बोले ये सब क्या है? यही अविद्या विलसित है, इसी का नाम है अविद्या का विलास, वेदिता, वेदन और वेद्य, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय और प्रमा। श्री गुड़िया बाबाजी महाराज एक श्लोक बोला करते थे, प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत् सिद्धौ किमपेक्ष्यते। जिससे सिद्ध होते हैं प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमा, जिस चित स्वरूप के होने से ही मालूम पड़ता है अहम प्रमाता, इदं प्रमेयम्, अनेन प्रमाणेन प्रमा संजाता, इस प्रमाण से प्रमा की उत्पत्ति हुई, यथार्थ ज्ञान हुआ। मैं हूं प्रमाता, जानने वाला, ये घड़ा, इस प्रमाण के द्वारा ये घड़ा जाना गया और इस प्रमाण से ये प्रमा हृदय में ये यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हुआ कि ये घड़ा है। तो नारायण ये सब क्या है? स्वरूपा ज्ञान विलसिताम, ये अपने स्वरूप को न जानने का विलास है। तदस्या विषयीभूत उदासीन तत्पदार्थ प्रत्यगात्म सामानाधिकरणेन प्रमातृत्वाभावात् तन्निवृत्तौ प्रमाणादय तिस्रो विधा निवर्तन्ते। श्री वाचस्पति मिश्र जी कहते हैं कि ये वाचस्पति मिश्र ने भाष्य पर टीका लिखी है, वो इनको बोलते हैं संस्कृत साहित्य में सर्वतंत्र स्वतंत्र, वाचस्पति मिश्र अद्वैत दीक्षित, इनको बोलते हैं सर्वतंत्र स्वतंत्र। तंत्र माने शास्त्र और स्वतंत्र माने स्वाधीन, सारे शास्त्र जिनके स्वाधीन हैं उनको बोलते हैं सर्वतंत्र स्वतंत्र। तंत्र माने शास्त्र और स्वतंत्र माने स्वाधीन, स्वतंत्र माने अपने अधीन। तो वाचस्पति मिश्र अपज्ञ दीक्षित कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम के साथ ये उपाधि प्राचीन काल में जुड़ी है। सब दर्शनों पर, न्याय पर, वैशेषिक पर, सांख्य पर, योग पर, क्वांत दर्शन पर इनकी टीका मिलती है। सांख्य दर्शन को समझाने के लिए सांख्य तत्व कौमुदी से बढ़ के जो इनकी की हुई टीका है, दूसरी कोई पुस्तक नहीं है। न्याय पर, न्याय तात्पर्य वृत्ति है, सब दर्शनों पर लिखा। महाराज कहते हैं, गृहस्थों को सुनकर तो बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ा ही आश्चर्य होगा। आपकी कोई आधुनिक महिला हो तो कह देंगी कि हम तो कभी इनको तलाक दे के चले गए, इमली के पेड़ के नीचे तो बैठते थे महाराज, वो भी कोई अच्छा नहीं माना जाता है, शास्त्र में निषिद्ध है। कहते हैं कि इमली के पेड़ में से कोई ऐसी हवा निकलती है जिससे शरीर में वायु रोग पुष्ट होता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। उसके फल में ये दोष नहीं है, पर वो भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, दक्षिण में वो पचता है ना, उत्तर भारत में वो भी कम पचता है। अच्छा जी, तो उसके नीचे तो बैठते थे, वही तो उनकी बैठक थी, उनका ड्राइंग रूम वही था वो, हाँ, इमली का पेड़ है ना, कुछ आसन पर बैठ के कलम से लिखते लिखते लिखते लिखते इतने शास्त्र लिखे हैं। अभी आपकी उनकी तीन चार पंक्ति आपको पढ़ करके अभी सुनाई। माने लिखना भी ठोस है, कोई किस्सा कहानी चुटकुला लोगों के मनोरंजन के लिए कुछ नहीं लिखते थे, बड़ा गंभीर रहस्य शास्त्र का उद्घाटन करते थे। जब तक भामती ना आवे तब तक कहते हैं कि ब्रह्म सूत्र का सांकर भाष्य नहीं आया। ये टीका का नाम भामती है। एक दिन महाराज कोई ब्राह्मण लिखते समय आ गया, कोई रोक टोक तो थी नहीं, दीवार थी नहीं, ताला था नहीं, घंटी बजानी नहीं थी, कोई आ गया। आ गया तो उन्होंने पूछा, कहो भाई कैसे आए? तो बोला, महाराज हमारी लड़की की शादी करनी है और हमारे पास कोई सहारा नहीं है, कैसे करें? और वो बेचारे पंडित को कुछ मालूम ही नहीं, तो उन्होंने आंख उठा के देखा कोई है, तो उनकी पत्नी समझ गई कि कुछ देना चाहते हैं इसको। तो उसके हाथ में मायके का ही मिला हुआ कंगन था, वो उतार के दे दिया और उन्होंने उस ब्राह्मण को दिया, विदा किया। पर उनके मन में आया कि ये कौन देवी है जिसने अपने हाथ का कंगन उतार के हमको दे दिया? तो आंख उठा के उसको देखा और पूछा कि देवी जी आप कौन? वो बोले कि मैं आपकी दासी हूं। अब उनको ये भूल गया था कि मेरा प्यार भी हुआ है। बोला 30 बरस से शास्त्र लिख रहे थे, बुढ़े हो गए थे, 30 वर्ष तक पढ़ा और 30 वर्ष शास्त्र लिखा, और रोज रोटी खाने को समय पर मिलती, पानी तैयार मिलता पीने को, और स्याही कलम तैयार मिलती और लिखते। पूछा, आप कौन है देवी जी? बोले, मैं तो आपकी दासी हूं। अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो? अब वो कैसे कहे कि मैं बच्चा चाहती हूं? उसने कहा कि मैं अपना नाम चाहती हूं कि बना रहे। तो उन्होंने कहा, अच्छा ये ग्रंथ जो मैं लिख रहा हूं इसका नाम भामती है ना, नाम पूछ लिया, नाम पूछ के इसका नाम रख लिया भामती। ये संप्रदाय में ये बात प्रसिद्ध है कि इस ग्रंथ का नाम भामती कैसे पड़ा, है ना? वैसे यदि भा से इस शब्द को बनावे तो भामती नहीं बनेगा, भावती बनेगा। भला ये भा शब्द से यदि मतु प्रत्यय करें भाता हुआ हो जाएगा, बोधवती, बोधमती नहीं बनता है संस्कृत में। बोला प्रतिभावती, प्रभावती, प्रभामती नहीं बनता है संस्कृत भाषा में। यदि मतु प्रत्यय करें तो भावती हो जाएगा, भामती हो गई नहीं। तो ये भामती किसी का नाम होना चाहिए। तो विद्वानों ने संप्रदाय परंपरा में ये बात मानी है कि इनकी पत्नी का नाम था भामती, और इस ग्रंथ का नाम अपनी पत्नी के नाम पर उन्होंने भामती रखकर अमर कर दिया। लेकिन जो वासना थी उसके मन में पुत्र की, उसकी ओर वाचस्पति मिश्र का ध्यान नहीं गया, क्योंकि उनका मन ब्रह्म के विचार में संलग्न था। ये आपको बीच में इसलिए सुनाई बात, कि आप बिचारे ही बात सुनेंगे तो हमारे बंबई के श्रोता जो है ना, वो बोर बहुत जल्दी होते हैं। अच्छा, अब देखो, तो ये कहते हैं कि ये जो परमाता है सबको जानने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं त्वम पदार्थ। तो आप त्वम पदार्थ का अर्थ भी समझें, प्रत्येक पद का एक अर्थ होता है। जैसे समझो घड़ी, घड़ी, घड़ी हम मुंह में बोलते हैं, तो मुंह में जो बोला जा रहा है वो घड़ी पद है, है? अब उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ देखो, ये मेरे हाथ में है। तो घड़ी पदार्थ कहने का अर्थ क्या होगा? मुंह से जो हम घड़ी शब्द बोल रहे हैं उसका अर्थ ये टाइम बताने वाला यंत्र है जो हमारे हाथ में है, है? तो अब देखो हम बोलते हैं त्वम पदार्थ, तत्वमसी में बोलते हैं त्वम पदार्थ, अहम ब्रह्मास्मि में बोलते हैं अहम, अहम अहम पद है, त्वम पद है, प्रज्ञानम पद है, अयम आत्मा पद है, ये मुंह से बोला गया। अब इसका अर्थ क्या है? जैसे हमने घड़ी हाथ में उठा के आपको दिखा दिया, ऐसे ही त्वम पद का अर्थ आपको हम हाथ में उठा के दिखा सकते हैं आपकी आंख से क्या? नहीं दिखा सकते। त्वम पद का अर्थ ये है कि जो हाथ के पीछे, पांव के पीछे, आंख के पीछे, जबान के पीछे, कान के पीछे, आंख के पीछे रह करके इन सब इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां अलग अलग और ये अलग अलग विषयों का ज्ञान समर्पित करते हैं। कान ने शब्द बताया, आंख ने रूप बताया, तो इंद्रियां अलग अलग और इनके द्वारा बताया हुआ अर्थ अलग अलग, और इन सबको ग्रहण करने वाला जो एक चेतन है उसको बोलते हैं त्वम पदार्थ। वही अंतःकरण से अवच्छिन्न हो करके या अंतःकरण में आभासित हो करके या अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो करके प्रमाता शब्द वाच्य होता है, उसको बोलते हैं प्रमाता। तो उसमें भी प्रस्थान भेद है। हमारे वाचस्पति मिश्र जी उसको अंतःकरणावच्छिन्न बोलते हैं, और हमारे रत्न प्रभाकार विवरणकार उसको अंतःकरण का प्रतिबिंब बोलते हैं, है ना? विद्यारण्य स्वामी विचार सागर वाले उसको आभास बोलते हैं। वो चेतन अंतःकरण में आभासित होकर अथवा अंतःकरण की स्वच्छता में प्रतिबिंबित होकर अथवा अंतःकरण के घेरे में वो जितना है उतना जो चेतन है, और चेतन से अलग कर जैसे घड़े की दीवार महाकाश में एक दीवार सी बन करके घटाकाश को उससे अलग करती है और दरअसल अलग नहीं करती, इसी प्रकार अंतःकरण का घड़ा एक अखंड चेतन को अपनी उपाधि से अलग करता हुआ सा भासता है। उसी अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य को प्रमाता बोलते हैं वाचस्पति मिश्र। अवच्छिन्न माने अलग किया हुआ। ये जितना ज्ञान है लोक में वो वस्तु को परिच्छिन्न करता है, वो अपरिच्छिन्न नहीं करता है। कैसे करता है? कहिए देखो, ये शब्द है स्पर्श नहीं, ये स्पर्श है रूप नहीं, ये रूप है स्पर्श नहीं, ये रूप है क्या नाम रस नहीं, ये रस है गंध नहीं, ऐसे ये जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है ये एक को दूसरे से अलग करके दिखाता है। तो विषय भी अलग अलग, इंद्रियां भी अलग अलग, तदाकार वृत्तियां भी अलग अलग, लेकिन उनको जानने वाला अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य एक। तो देखो ये हमारा शास्त्र क्या करता है कि ये कहता है कि ये जिसको तुम घटाकाश के रूप में देख रहे हो यह महाकाश ही है। घट की उपस्थिति से महाकाश में परिच्छिन्नता उत्पन्न हो करके घटाकाशता नहीं आई है, घटाकाश ज्यों का त्यों है। अब वेदांत की बात आप समझो, तो तत् पदार्थ कहने का अभिप्राय क्या है? तत् त्वाम असि, त्वाम तत् असि, तुम वह हो। ये कहने का अभिप्राय ये है कि जब एक अंतःकरण को तुम अपना मानते हो तो उसका जानना और न जानना माने अंतःकरण में जो विशेष ज्ञान है उसको तुम अपना मानते हो, तो उसमें जैसे जैसे संस्कार डाले हुए हैं स्वर्ग नरक आदि के, और उसमें जैसे जैसे विषय इंद्रियां ला ला करके उपस्थित करती हैं, भिन्न भिन्न प्रमा उत्पन्न करती हैं, भिन्न भिन्न संबंध उत्पन्न करती हैं, तो वो अंतःकरण के साथ, एक अंतःकरण के साथ संबंध होने के कारण तुम चेतन होने पर भी अपने को मानते हो अंतःकरणी, मैं अंतःकरण वाला हूं। इसलिए अंतकरण में जितनी वृत्तियां हैं वो मेरी, जितने सुख दुख हैं वो मेरे, जितने संबंध हैं वो मेरे, जितना आना जाना है वो मेरा, जितना पाप पुण्य है वो मेरा, जितना जन्म मरण है वो मेरा। तो श्रुति आपके ऊपर क्या अनुग्रह करती है कि असल में हे घटाकाश, इस घट रूप दीवार के कारण तुम महाकाश से जुदा हुए नहीं हो, महाकाश ही हो, ये अनुग्रह करती है श्रुति। माने ये जो अंतकरणावच्छिन्न चेतन है, ये शुद्ध चेतन असल में तप चेतन से, अनंत चेतन से, अखंड चेतन से, परमात्म चेतन से जुदा बिल्कुल नहीं है। अब देखो,